Teresa Hood, diwa roman Xavier Langlais. Renouer, ur saberer ribouliev. Zihunaz Liliana, e Suehaz e welet neweche de neveleb ijinur meur ewe in ihichen. Ari grohen ewe engravet in niveren vruchet, un ijinur meur niveren mil ewe. Penevetse, ni dehetche djelet obir un dichteran difor i trezan hag un ani un dwe i hentet bedegen. Djuire, neweche bed ave in merzout i zrems pistre, rag aver didjouret geti i malveneuv, un doyant tuhet i ben, i pleg i vrer savet. Parai an ardou newe se c'hoaz. Daoz da plejout a rafe deoc'h, pla rouez, va a eul ya bedeg ar zal eil penny. Ar zal pe an o ar idanei? Hogen, petra ne verndin. Pegur ne manket en tion d'ar volstring. En an o arot veur nerfleet ket plarek oez. Deuit gant in diner, rabat sponta, droug ebet nevo gret deoc'h. Nemet o koulennata un tammik da c'houlenn penaos o reus gellet treuz ir volz, hep ezeri. Ra gusto pe gusto e fel deom o skarza er mez. Ma skarza er mez? Nemeus ken c'hoant nemet mont kuit eus amant. An a penaos e wifen, dre besert en emeus gelet en em zilan adreus d'ar volz, pan emeus mui an disteran koun deus ar gwal zarvout. Oh, nek dime deo a terz. Deuit ganin d'ar zal goulennata. A dre gaer, ma ne fel ket deor boude il penet dreg. Kas a eusio. Rene deom klas gant dro dre ribouillou neve savet hag ar rubet an roaz o leuret gant a tredou a mem toare. Oh, ken ma rank o mont war droit. Arzal eil penny eo, neket? Neke c'hoaz, rabat sponta hag an trouz. E ma ar bichi gourion kempen toulou o peur e chui ur porz neve savet pa lavar an deur. Disoret doudoe in ur helva bolzek, sklerigenet a zi ar lain keus trolat eur michir orion luger nain ar istribil lino ou fen indiaz. Ur por eo ewe karget i leuren a vichirorion, juisk liwet i du, rema. Lod i verat pri glau, lod i vasonain, lod i tarbarain re a vasone, a lod war i trapitchelat hag i torimelat, reve riolen eo dian au gronz d'ur plar. Di foupain re di ehan, michirorion dougen pri. Ou hain gouaret gete ker poune rewe ur sam e zougen in deouan palek. I kreiz ur por, i do d'or ou gortos, ur pare micherourion nal, di fif ou djol founil di djour gete. Inou genev ewe i tishkarge ur vicherourion dougen pri ou sam pri gleuve. Peveze perland pepkorf baritchenek e luske ur strola d'aber de beurachiwain pelor i gefridi. Ar un doare leur gorol ewe i peurhoe ur vichururion goain pri ou hofat pri gleur. Dre ebata la korolain. Anoetcheure le dan aveite ur leuren. Ak pe grogent de nom zifretain Nytje du bier vong et tjen med rent. Selt, ech du brema o e batouski anten, setu ma zeonda zister e la chofat bri kej et ger brao gando. Perag e gilgan mon evel setra ma kerzon? Neus nitra truezu se kebet se. O laka et on neus da renel kam a zevri kaer, da viru nan kun a rafen den em vrancela da yon va. Rag ma teuf e dez o lezel o sara pri da galedi an disteran, ne vije ni evi de zistere, hag e vuk fen gant o sara. Ne vije tche be fur, chom rebel amzer i kreiz ur leuren ma labouré arni, tche men dal a grolerion dal. D'horreur vichérourion sevel mogerieul, e vassonne il tual de Rerva, i tochtasta ur plarievang hag i hentour. Ido ur vichérourion i tifrehain de beurviskain ur heu ke d'un doare prigleu kompez a lufruz el dir. Tchen benvek gete, nameid ou dewarn golvarek. Massonain ur rent, dre stokain ur pri d'or goreen ur hao, adrei gannain a gildor na deuv hag a balwa deuv. Tri rumma den eziz a labour war ar vicher borzata a riboulata se. Da gent a ol ar vicher urion toul a toulou, a zo echu ganto o labour e c'herva ma pelzo. Dan eil ar vicher urion klavadouar a skarz a pri. Dezo da avrasad an toul boulret gant ar vicher urion tout là, tout l'eau. D'entraider, on a le viché rourion kempen, à relit merzou d'en dro d'eor. Agen divès, à viché rourion, à trait d'aoui. M'ave l'eugnet ganto, d'youz red, en terrenisé là, à voul neves closiet, da seve leur leuren gompes. À viché rourion, tout là, tout l'eau, et wa garfen, tristol, oberon aoui d'egis gante. Daoustan e c'hellfen ket spurmanti inipe eni an eo, er riboulio neve boulchet? Un torpen o klevo da Robert Bebret goulen ou diskian pe diskian tor. Re risklus o darem predi, ra nere an di for e bet e tre kik a main glau. D'ur c'han e ten o c'horf diez el gronz, ken ben ve ganto da glava d'an douar nemet o bek pigos, tantek lem a kren evel turkes. Neus nemet o lakad e arz ur skoil benak hag o lezel da gaz tavad o zo lerez ervez o flijadur. Ha gint a krignat a brujun a kerken an douar gant o den bedek e lakad a voudevel ouz un douar e yo te o fetis a logo neuze. Hag a skarzon a drindezo dre o zuene. Kemen a ket bihan ma vefen mouget gant o atredou, ma de labrofen ket da armad astroladou. Pebunan o lankan hag o skarzan en evelet doare, dista olio an eni a gerz en e raok. Piskos kemen dal. Ma, nemon ke mi pel leus ar zalei penibre ma. Inez a c'hod, diwa Roman Xavier Langlais, da vout ken dalret. Az a sad a sevenain, Anaïs Leroux. Wari, Jean-René Lemoulec, Azenor Kalak, Paul Madec, Morwen Lenormand. Sonain, Ronan Le Gourierec. Enrolain, Framain, a Kemeskain, Jean-Maï Olivier. Produyain, Samuel Julien, Ian Djengolo Filmeux,